اللہ نہ کرے اگر کسی کو بھول ہو گئی اور وہ بدعت کا مرتکب ہے، اس کو بدعت کو چھوڑنا ہوگا۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اور اگر آپ دوسرے اسلوب سے سمجھنا چاہیں تو اس کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات سے اعلی ہستی اگر کسی کو بنایا ہے، وہ اعلی اور ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ اس لیے وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس بات کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، جس بات کا حکم خلفائے راشدین نے نہیں دیا، خلفائے راشدین نے نہیں سمجھا اور صحابہ کرام نے کر کے نہیں دکھایا، اس کام کو دین سمجھ کر، خانیت بھی خالص ہو، دین کا حصہ بنا دینا، یہی بدعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے بدعتی کی توبہ کو قبول کرنے میں رکاوٹ ڈال دی ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ کب تک؟ حتی یدعہا، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے، ان اللہ احتجب التوبہ، اللہ تعالیٰ نے پردہ کر دیا ہے، چھپا دیا ہے، اللہ رب العزت گویا کہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جب تک وہ بدعت کو نہیں چھوڑ دیتا، وہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ لاتا رہے، جب تک وہ یہ نہیں مانتا کہ اصل دنیا کے لیے آئیڈیل، دنیا کے لیے رول ماڈل، دنیا کے لیے قدوہ، اسوہ، نمونہ اگر ہیں تو صرف ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ فیصلہ سنا دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ اللہ کا فیصلہ جب آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے، اور جو اپنی مرضی کرے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس نے ظاہری گمراہی کو اختیار کیا ہے، وہ گمراہ ہوا ایسا گمراہ جو واضح گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گمراہیوں سے محفوظ فرما دے۔ انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر۔